yoshlar.com taqdim etadi. Yaqinlashma zulmat yo'lindan, yaqinlashma mazmunsiz ko'nglimdan, yaqinlashma zulmat yo'lindan, yaqinlashma mazmunsiz ko'nglimdan. Faryod ayla kular bedor ayla, kular bemor ayla, netaman. Faryod ayla kular bedor, endi ko'zlaringdan nega tomchi yosh. Ay bina, nahot sezmadim endi ko'zlaringdan nega tomchi yosh. Yaqinlashma zulmat yo'lindan, yaqinlashma mazmun siz yurak orzularga bir kinga, ma'nosiz yurak orzularga bir kinga, savolsiz yurak orzularga bir kinga. Ay bina, nahot sezmadim endi ko'zlaringdan nega tomchi yosh. Sezmadim endi ko'zlaringdan nega tomchi yosh. Yaqinlashma zulmat yo'lindan, yaqinlashma mazmunsiz ko'nglimdan, yaqinlashma zulmat yo'lindan, yaqinlashma mazmunsiz. Yoshlar.com birinchi sifatli.